ضمنه الهامل إن حمله أي صار محربا لضمانه إن تلف أو خسره لدعواه أن رب المال أذن له في تحريكه والأصل عدم الإذن فإن لم يعمل وضعها المال أو تلف فلا يضمنه لاتفاقه ما حل أنه كان أمانة لاشتراك القراض والوديعة في الكون أمانة ومن مدة الصحة تتوح جميع النفس أجوية وردة وعزت ونواجه من تتفرع به بكان ينتبه من تأينا كيوان كان كان دوري من ينتبه من تأينا كيوان الإسلام ويجاتنا كان أينا كيوان سيدي ينجات أيوحام بحضر الأجه اللي هنا ينجه هنا ليأخذ جنتنا كي دعني ورسا عن جهده بجه من تأينا ينوح بكان ينجسنا من نبي الله ومن حلق كؤلك وقيد له وتمتنك أجوالا فقراض لمن يقراض وفكم دنيفك كميراسا وكلام بعيد وإن لم يوجد أجوان تفت يفكه كفاك تبورني يرون على الاقراض جابر ولا دنكان ولا لمن أبلو بنته fekke lolé gis na fa jëm ja kon dañ koy dal di jox borom bu fekke gis ni ko fon dañu japp ne kon xeyna kon da ko sank ba nenen ni dal koy genné ja ala li bopum jëm baayi su fekke bislu ni la ni genné na tol nona fekke bu bislu ni nak ñu xayma ni tol nona genné ko jox borom waaw nak fofu dañu wax ni borom alal ju faaw mu waat ni jotu sa alal bu nekk tam mu doon yàgg loolu da nga di wàllee mat na fukki at su fekkee ni di wàllee mat na fukki at da nga jàpp ni kon moom bu dee xiraa ba delloo woon na ko bu dee ndénkaan tam delloo woon na ko ndax loolu dafa yàgg yopp saa yi ñu fekkee nag moom ma bindoon ci alal ja ne lii day xiraa bi diwlo moo ko moom mbaa ndénkaanam la mbaa nangam loolu leer bañu fekk ci alal ji mbindum diw mu nga xam ne moo ko dénkoon loolu leer ba dañ ko sàkkal ni seere te seere ya taxawaat ne ne lii de mooy alali waaja jëm ko dénkoon ba xiraadam ba nangam lu mel noonu moom faaw dañ koy jox borom amul werante waxaa sa sompante naak moom borom xiraad jooju mbaa ku mel ni moom xurama ahu way fayu borom ya moom nga xam ne moo faatu ohurama almay ci bëgg wax ñu bari faatu bari borgo ñu bayyi mënt fa ay borom te am na ci ku ko joxam kiraaj ci nit ñi ñu capital ma cee liggéey te gis na ni capital bi fi yoon waay bi testeer ko fenn ne lii ko diyee ko moom ràññee la ko kon nee na ki ko joxam capital bi ba dëkkee day bokk ak borom bor yu fayu rek la fa nekk bu ko jaayee ñu seet lañ ci manaam ñu fa nekk itam dafa yu bor lañ ci manaam rek lu yoon ñoom am ko jax moo taxal yoon a ràññeeku na nag moom xiraag day wasi yëtiñ ci dénkaane moom nag bu fekkee ne waa ji naka jëkk dénkaane yoon ne ne lii kat xiraag la boo xam diwu ko moom ñu fi bàyyi koo nañ ko wax kon nee na gannaaw ya du sax xiraag doong bu fekkoon ne itam ak dénkaane la mbaa adana itam ñu ci mën nañ bu ko ràññeelee rek dénkaane ko ne boo fi bàyyi koo ko diwu ko moom kon bu fi bàyyi koo diw moom ne rek nañ koy jox tax borom boroo ci def neen ko ba kon wa tax mu waxut dina jitalef ne saaxibuhoo borom alal bi daal ni ko boobee fi sixati ca mun dénkaane ci wér wala marab bi wala ci tawat waaw nee na lu ñu seet ba xam bu waa ji dénkaane naa soo fi bàyyi koo ko nii alal bi ci raabam la mbaa dama koo dénkoon mbaa abul la moo xam boobu daa wér daal moo xam daa tawat wala dañ ko seet moo xam amoon na yeneen wax lu wax ci mu wér ya daal dañ tawatee waaye mu daal dañu ràññee woon na ko ne dañ koy ne ko ne soo fi bàyyi koo dóor ko ne soo ko woon noonu kooku la ñu jiite jox ko ko waaye kenn di wax borom bëree ñeneen sa ngeen ko wax ko وتحى قدم صاحبه من أي صاحب المعين على أصحاب الدين فليس لهم محاسته فيه سواء كانت دينهم ثابتة ببينة وإقارة وسواء كانت لوسية في الصحة والمرض ولا ينبخي دين لحامل وأجنبي شقراب هبة مية وتوليد أكون منزل ولا بلغه أن الخراب نت كما نسيه تعيبتي ودون المنزل سنو تعيبتي دروة جخنا مرق جلو درة مدك بيت مايرق بافر حرن بادر نخبفاتنا دان كوكو شقل دان كوري بالكافتارن ngen ci dëgg na fess gënaa ko ñoo ko jëkke jëkke na ci dara dama may walé walé atay do man tawliya tawliya më ngëlé moy ñu ngi jëndé woon ma suñu ci nga joxati ko keneen loolu doon dëggo ci dara dara ñu xam nga boko defé kon ñu boko defé kon ñu wañu dina fess xam nga kiro waxa ci taal do dina fess lu bëgg waxtu nek jotté ngi gënë ci nek ci ñu andi nek ngi bokk nek ara ñu ñu sonu ko andi nek ngi tek ñu bokk nek ñu ñu ñu ko ñu gënë ñu upp nek ko gënë te du ñu ci rek dafa ko nek da xam nga do gënë ñu upp ko gënë nek ko bokk te ñu ñu ci jëlu ya nga dafa ñëk ci am jox ya nga dafa ñëk ci am jox ni moo ko ñu ko waxe bu faté nek ñu jox xiraat bi bu ñu fess lay xaar kon ñu gënë ci ñam ak ñu ko ko di gënë ci ñam dawareem ñam wo bu gënë ak ñam wa ka ca def di gënë dawareem ba nopi yam tam ci ak foray waye du sañ di gënë ñam wo fora for kémam di gënë ñam wo mënu nona lu lepp ko defé mi ngi toj ko ñaw du ko kéne xëtu na sartu do lu ko am ko ñu tahallu ko ñu jëglu borom qiraabu ñu jëgë ko dara xëtu lu wax ni ñu andi ñu ñu bëgg la koy ko andi dara la koy ko ñu jëgë ko dara xëra bu ñu ko ko def na la wax def bal nako ko aba ñu bal ni ñu ko jëgë ci lu ka fi ko ko ñu fayal té mo ñu su ko ko dañ ñu ñu la bal ko ci do sé lu tollu ko ñu xamé mo ci ak do ko wara amé المساقات إنما تصح مقدار مساقات شجر سوخة تأدرب شجر إلى سراب ترنا إن مساقات الشجر متفق بي أصل ثابت تبنى ثمرته وتبقى أصوله وشمل الشجر النخلة waxna ñu xamne taaro lay sax ci suuf ñu meñ ni ko wat te ñu ko wat di sax taaro do ko ñu ñu nga xamne mëna ko suuxata kenn ak di ko topato bu agge ci meñat nu ñu am ci nangam ñu ñu digante nak wa in ba'lan ak bonte do digeruta suuxat bonte day garab yo xamne fa jëru mu suuxat nga xamne kon topato balay doon waye waa jëw suuxat sax dafa ñu man ko ñu wax na baax na mo ay la yaxtaaju ñu saxal بشرب في تغرقه من مداوة الأرض كشجر الشام وأثر قوته، لأنه يحتاج إلى عمل ومؤنة ومؤنة للغاة. ولد نظر بوحان آجي وفوخت نب وتم دكالرة وتيارك من كتوات من مكو كان لكو كتو بطول تي بوحل لغي أمت من ينم وحبو آجي وفوخت آجي وتم دكالرة من كتوات بحي سمر كبر من يت ولن ضرب من ينم وخ dama am ay tontor ba ay xob yu jarino mu xawé ci meñet ay garab go xam lu am meñet ba ay xob ba ay tontor yu jarino kenn dina nga koy soxata kenn mu la ci dig mu la ci xey rokké da lay fay rek ci tariya ba ca ñu dëru ko la defal xaalif nak ko ko mom la sé ko ta di jama dem sara do nit xala ci yagu من شروط المساقات أنها لا تصح إلا في أصل مثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآسي، فلا تصح فيما لا يثمر أصلا كالصفصاف والأطمة لم يحل دوخا من دغنك دوهه أجعيا لا كرمنا من الصفر كان أمام لك سيء تماما ما فكر tambalé ko ñor bu mën ko jaay ay bu ko so tambalé am meñet bu meñet ñu mën ko jaay rek xamna tambalé ma ñor rek ñess mu légui da koy soxat mu la ci def wala bu ko lif te do wutal bu ko lif parti dara bu ngi koy topatal te bu diglé ca meñet lu nangam do doon waxone do moñu ñu mëna wat ñu mëna goot lam moñu bagal té du wutalat moy tégu ménétat bu kenn diko mëna xamé ñu mëna bëna nga xamné fu mu tollu day wutal rek do diñu do moñu fat do diñu do moñu fat né yé mo mu ngay wutal sa ñu nek na la bëna def koku dus ko mëna ci ñu mëna ولم يخلف موي أن لا يثمر مرة ثانية قبل جذب الثمرة الأولى في عامه فذلك كالموز إلا تبعاً باء التوب إلا تبعاً موي صرت بالله من بخطي دوماً من نمكو كوه تربية ملوهي خمالنا لكي درى بفتي نمويني نمكو بولك درب وخلني متعين صرتي من غا سافر بولي والي سوخطالي وي نيو خاني نيتو ديو سارتي نيكو دي ني اي غرامي ماني اني كون جيني ني مانيت دي ني وخاني تامبلو كو تنار دي نكو جاو كون خاني جيني ني ني تامبلو نار دي نكو جاو دي ني وخام دووتا كون جيني ني نيووتا يوي نيو خاني ماني سوكو سوخطانتي نا مانا توبي نيو خاني ماني سوكو ماني نكو سوخطانتي نيو خاني سارتي داغانيكو كي سوخط سوخطالي نين نيو بوبو كي لا تبا ñu ay nga xamne tamu sarté man na and ñu ay nga xamne matal na sarté nga xamne ko ñu ay day top rek yoy nga xamne ay ñu leen ko ñu soxatante ñu faral di waxna illa an yakuna ma la yusmiru wa ma halla bayhu tamrihi wa ma yukhlifu tabahan lima yusmiru wa lima la wa lima lam yahilla bayhu tamrihi wa ma la yukhlifu كنت تجوز المساقات في الجميع بجزء انت أبقات قل بوقع من نيونة كو كفر ولا مباري ما نعم تملك بقنا بسارك وقت من جزء مدحكة أبقات من أبكير باب كار باب كمس باب صبه وعيا بنا تلك أكل من كنا من نعم تلك دربي bisma ñu ñëw la dox ko ci bëru bi ba nangam ko mooy ñu ko ay sax ko dañu wax rek ñu ci ay ko def na ñu nangam xaj ñu ko ron topp ko dañu ci am ben waaw nda ñu ci wara ba ay kën ko kën ko kën ñu jëw xam ci saafa nangam ko lay doon nda nangam bëru bi nda yoy ñu na doon xaj bi ko ñëw ñu taaruf ki ñu ko won buñ ci agé suñu ko def la ko ñëw fukki xaj ben la mu far ko ñent xaj ñenté bam la la ci dox té bu ko waji nango mo ci lebu baax na ak sa wala mu bañu ko mëna mëna batay bu fekké ya da ko wax ni ko ñëmu ko nuko bu ci aldé ko lu fukki xat waye mom juroom ñenté man benn ba dong lay mëna asu ko ya mo ni tam baax na bay waye lam ko tudd bu ba ci dara ñu ñu ci yoru baax ñu tax na cheikh bo xamné seena waxuluma te xamef ko cheikh fadlu ni cheikh al jufu fi jamihi tamara wa huluma ay huluma nisbatuhu li jamihi tamara ka kafana fiha qala al hattab la nafhum li qawlihi bi jufu wa inma nabbahu bihi ala annaha la tadhuhu bi qawlin musamman min al tamara fa tadhuhu al musaqat bi jamihi tamara min hamil ana na sabon bu won ci mo mo ko la garaw waye mo mo ko sam ko no sam garaw ba do rek mo la ko mo ko ñore rek mo mo ko jël nit nit sa ko te son ko mba bu sa to de yon nga bolé ci ñu ñu waxanté ba ñu xamni du ñu lañ ci ke top to garaw ñu fay ko mo bi sa xalatu ci baat bi sa xalatu manam saqaytu kep mo ben barbu lañu nangu manam ben barbu wax du bokku tak saqaytu suufatam tan ko defo koko ton du ko tek ci xadirtu ndara bofu mo na ba gërëb na ben barbu ñu waxante bi bay motax fil muqaddamat al musaqatu aslun fi nafsiha fala tanhaqidu illa bi nafsi al musaqatu fala nadhhabu min qasid فلو قال رجل استأجرتك على حمل استأجرتك على حمل حائط هذا بنصف ثمرته فلا تجوز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بنظر المساقات وما فرق بات الساقات به لا نقص من بتاج المباني كما خلنا في الحائط نكون تطالبا وبين رسالة وخلناك ويبين دور فانتين المساقات ni daram tol bi dama genn ni jang ci nekkal ba dama genn daama ci nekkal wala ko ngi ay xale ni ko ngi ni won ay daaba ay jang ci ngi bu te dama ngi mëna ci nak ni ko ngi wala wax ni ko yaa ji ci ngi ci leeru ay jang ak ay daaba ni ni tax nak ci daal mana ifraj la tusuf al musaqat bi shart naqs ay ifraj min fil ha'it wa mahqad al musaqat min raqiqin wa dawab رب الحائط من خير من رقيق والدواب رب الحائط وإتيان الحامل بخلفهم من ماله من بجي فارت برام كالبنا كي تيبنا لجي من جامع نت أمن الدابع نت أمن دون كل جنة يوني يا أندي سي جامع أكسي دابع الله هو الله تجيبه من بكاجه من يسل يسل لكو sara bu sara mo manam ki nga xamne mo mugge ci ci tol bi wax borom tol bi ko kat faaw do mo wutul ak ten da do mo wutul ay jaam do ko na ten ba ay jaam nek ko ci tol mo wax na lay bu ci amul man borom tol bi ci wax ni faaw da fa jenn mo ni mugge ni tene ay li wax na moy ki mugge ci do ko sa wax na ko atte ko do faawu dang ko fi def ba ay jaanu ko daba amu ci faawu dang ko fi indi wa mo tax sama bana xna wala tasifu bi shtirati bi gudubum bi shay'in lam yakun fihi yawm al musaqat tabi'un wa hadidun wa dawab min al hanan hal rabb al ha'it ibn musira tokolanu ay dabatun fi ha'itun tadurun onda ko na siyaade tin di jabo no sark ngal bi ahadu ma ngi kenn ci ñaan wax param tool bi ak mo mi nga xamne mo ci suxat am ci kenn ku sa ne sapp na mo ne ko mo do dal di mangam ko xam dal di lay de ko wurs ba ba sa nis ba xaris ba la ñu wax du bok ci ne ñet bu lu bok ci lañ ci digante kenn ci am sa ne ko sarta borom ba ويخو لا يصف حقد المساقات بشرك زيادة من غير الثمرة كعين أو خرب أو منها معيّر كوسق mu sartante ni fa kenn ci ñoom day doli morom mu rus ba xaliss na ma ci nis ba leneen lo xam nga rañal bok ci xéetu meñ sax mu lañ ko yaa ya ahdi ma mu ay rabbil hayat wal amil kala yashtarit ahaduhuma min samawati wala min ghayriha shay'an mu'ayyanan khassan min nafsihi muhammadu jufna al amil ibn jayja jami hama doona nga xamne mustaqaru dafna aaju ilahi dum ci mom xorfin ci aada ñu ñu ligé ci tool bi nak ñu garab lepp lo xamne ligé garab yi lañ nako rek xamne ko musa ligé ci garab aado na ngari ko def ci garab rek ñu ligé ci garab war na la tax na xorfa ay fi xorfi ay fi xorfi wa hadati ahli baladi wala yushtarat tafsiluhu li qiyam al xorfi maqam al wasf ñu aado rek na ak tekkale aydo ni ko takkale nako mo ligge ya fi def nangal ma nang wara def ma nang fa mo ne ko ndox horfon fala budde min wasfihi min hadadi harfan wa saqim wa sa'ir al a'mal allati tuftaqi ilaha thamarat ni fekki am fa ada jor bi ni top ci top ko grawi kon fa wu ragnel ni no ki bëgg ligge ni ko nangam mo la ci war budi mo buru ni ri ji ne ko ni ko def nangam yo wa budi suxat ni rañu ko nangal won ak bolem jifé ñu xamné ñu ñu aajo nako da bax ñu ko misal nak ta ibaru niki goru goru jé ci totori goru bi def ci meñati bu jigen bi ñu tay meñ mu rop goru goru ngirum liggé ko dina wa tanqiyatun ak setal nanu kay goru bi mu na do setal butu ndox ba tay siyam ay ba tay nanu kay goru bi moy tati goru bi xeto ko ba nga xamné bo soté ndox mu jall amal mootam ci la wa dawab ak ay daba wa ujra ak ay baj batay neena manam tol bi bu fekke aaju wona nak yenen daba ci wug di suxat ak yenen employ ñu jappu ci liggey yow neena ki liggey ci bopam moko wuti ki liggey ci bopam moko wuti andi wa bu ko wuté ndi amu ci ci ligé kon warna sét ba ñu koy dig ci meen mi jar ko ndax gis nga ñu ko tek ni metté do lu ñu bu wut ay abdul waye bu wut ay daba bu wut ay baga xéetu jënt kay ñu roosé bu nopp tam doole ci ñu gis légui mo dundul daba yu mo dundul abdul waye ñu tax saraduna fa sunnatu fil musaqati anna halal aamalu جميع المؤنة والنفقة والأجراء والدواب والأجراء والدواب والدلاء والحبال والأداة إلا أن يكون شيء من ذلك في الحائط يوم حقد المساقات فلنحامل الاستهانة به وإن لم يشترط ونهي وحي ما قروت فك أمنا شيئنك تطلب لجنك وخمت كن يوهي مومي يود لكيسي سنة جهنكو bu ci mënu moko rawuti andi ci waaw du mëna sartal borom tol bi nako xawi ya ko wuti deet mom mo ci waru wuti mom ñu ligé waxal mu tekki na bu am ci ko dundul na wa an faqata dundul na leen manam daabu yi ak employ yi ujraaw yi ñu def ba tay mo leen dundul wa an faqa alhamun على دواب الحائط ورقته كانوا له او رب الحائط سيتال لولو مانام امبلواي مو فك لين سي اك مو مجل لين دابا يي تام مو فكو سي تول با اك موم دو جاوتو موتي كو ديو سي باو رك دوندو دابا لو اك دوندو جاوي سي نيت ني سي لوكي لي موكو وارو دو دولي سي وكاسا تي مو سانغ لين مانام جامي سي لوكي سي تول با mo mom ko ak borom tol bi mom ko bu fekk ko ci ñaan du tebu waji wu cal mo ndu wu cal mu wax wa kasa raqiq al haiti al muhtaja li kusuti kan lahu aw rabbil haiti la ujratu man du ci agel nak tayf ka nga xamne kan nak na fi ci ci mom tol ba wa man na employé nak ñu ci ligé ñu leen di fay ko xamne da ngay boko ci japp andi wa du ko fay du ko dundu waye du ko fay man ko xamne mom legi borom tol be ko ci andi won naka jek nonu mu ci suufa rek fekk ko ci koko mom dundé do mo ko ñëw war ay tay ga borom tolo balay war ko xamné mo ko ut andi nit waaw mom xamé ba waaw ba tay nak ko wara fay nang ko dundulé nang la ko wara fay ba wécc motax sara bi ne la yoon sunu alhamila ujratu man ay ujratu waqfi wa dawabi ummu fi kana fihi ay kana fil haidi yawma حقد المساقات قال الخطاب يعني أن حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة والكسوت فإنه إنما ينسب الحامل أجرة من استأجره هو أجرة من استأجره هو كم جاب من جبتم جانب الواي ممدن مملور في وأما من كان في الحائط عند حقد المساقات فأجرته خلى ربه aw xalaf man wala wutaatu ka nga xam ne maata faatu na aw marida wala mu tawat waaw ba tey nee nag jaan yoo xam ne nekkoon na ci tool bi di ci liggéey mbaay daaba nga xam ne moom bu ñëwee di liggéey ci tool bi di jël tool bi ci kaw war ci am ca meñeel ma ci leen fekk waaw kooku nee na ko ci faatu itam kenn du wax xaamee bi maanaam kenn du wax waa ji ci liggéey nii niko ku faatu jàng yaawut kuwa ci wala ku tawat yaawut kuwa ci déedéet loolu ba tey kenn du ko wax loolu ba tey wëru ko mu tax saraa bi naa falal sa xalal xaamila fal xala rabbil xaayiti waaw ku faatu ci jàng nga xam ne ñoo nekk ci tool bi doon ci liggéey wala daaba ya loolu xam ne faatu na borom tool bi ko war a remplacé waaye kenn du wax ci liggéey ne ko yaa ko remplacé ku tawati noon la ku tawatu ku faatu ku tawat ñu bokkaate xaalal baa ji man maata manu raqiqi wa ujraayi wa dawaabi aw mariba aw manaha wa maanihu min alxamali mu man xuru li saaxidil xaayiti fa xalihi xalafahu li ana laqada kaana xala xamalin fi dimmati saaxidil xaayiti waaw kon loolu ma fi gàttal dangay wax ne koo xam ne jaam la bu doon liggéey ci tool bi nda daaba bu fekkee dem na ba tawat mbaa mu dem ba daanu muy faatu ku dee daaba muy faatu te nga xam ne borom tool jo ko ci defal waaw waaw kooku noonu ba léegi borom tool bi moom moo waroo wuti lu ko remplacé waaye kenn du wax ci liggéey ne ko yooyuwut lu remplacé lu faatu mbaa lu tawat lu mënta liggéeyati kama naka la nga xam ne rafpa ràpp na xalal asax ci wax jëgëna wër baliya wa taqattaa min addilaay walxibaali kooku fa xalafuha xalal xaamili laa xala rabbil xaayiti li ann laha waqtan maaluuman tafnaa fii bi xilaafi dayaahiha wa mawti dawaabi fa xalafuha xala rabbil xaayiti fi xalal asax indal baaji min alxilaafi قال باجنينا لو استعمل في الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فحل الحامل خلفه ولو صلق فحل رب الحائط خلفه بل كساتون من برم طول بيك ورا وطات كون وطات بوك يدي كو جفن كو بمراب من ومي حامل من مور وطات يعني كذرهن نكم بي وقصب أقطق شكر وبصل اكسبل ومقطعه الاغلوتيف ومبتي ييغا خامني سينو تات دو ساخ سي سوف ديوي داغي نانو كين نيو نانو كولين لين توفتو دون ديكو تي مانيت مو نانغام وايي سي سارت مو ديغا جخي رك سارت مو ديغا جخي موي بروم نيكو موم دا فا تيلي سي توفتو كو دا خامني سون كو ني كين نيو توفتو كو سونو توت داغا مون تيلي نيكو alal di yàqu rek loolu moo tax ñu sant in hajaja ndéem tëli na rabbuhu boromam muy benn nga dollu ci waxiifa te ragaleef moom tuuloo ak deexam waaw maanaam borom mënu koo toppatoo te ragal na ni ku ko toppatoowul mu far dee loolu beneen sant la ci wa baraza dama jël ci suuf manam bu ñu fara ko ci ko man dama mu wax ci ñu di ko topato ñu ci wax dara na doon ko ci jox te aaju mu genn ba taxaw jonne mu sartu ci wala ñepp du tefe ñu salatu hu ñu nga tay agul ci